Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do RPA bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Za minutę godzina 16, a teraz w Trójce czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekierz, zapraszam do Radio Navigatora. Jeśli chodzi o korki, to musimy uważać na drodze krajowej numer 11, miejscowość Podczele. To jest odcinek Kołobrzeg-Koszalin. Tam doszło do wypadku. Dwa samochody się zderzyły. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, dwie zostały ranne. No i droga jest zablokowana. Ruchem kieruje policja. To jest 11, miejscowość Podczele, odcinek Kołobrzeg-Koszalin. Na pozostałych trasach w Polsce ruch jest dziś niewielki. Nie ma większych korków lub utrudnień. Kierowcy jednak zwalniają na wjeździe do Warszawy od południa drogą krajową numer 7 i 8 w Raszynie. Zwalniamy też na drodze krajowej numer 50 przed rondem w Kołbieli na Mazowszu, jadąc od strony Góry Kalwarii i od strony Mińska Mazowieckiego. Gdyby na Państwa trasie jednak doszło do utrudnień, wypadków, to proszę do nas dzwonić. Nasz specjalny numer do Radio Navigatora to 22 5 trójek i 2 zera. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 listopada, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Słowo fałszerstwo nie padło, ale Jarosław Kaczyński podważa oficjalne wyniki wyborów. Myśmy wygrali wybory, rzecz w tym tylko, że wygraliśmy je prawdopodobnie znacznie wyżej niż to zostało ogłoszone. Zamach na meczu siatkówki w Afganistanie. Eksplozja zabiła co najmniej 40 osób. Władimir Putin deklaruje, że nie zamierza być dożywotnio prezydentem, ale startu w wyborach za 4 lata nie wyklucza. Jarosław Kaczyński kwestionuje oficjalne wyniki wyborów i zapowiada wyborcze protesty. Mają być składane do sądu, a 13 grudnia na ulicę wyjdą zwolennicy PiSu. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do sejmików minimalną różnicą głosów, ale Platforma zdobyła nieco więcej mandatów. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego ten rezultat nie odpowiada temu, jak faktycznie głosowali Polacy. Myśmy wygrali wybory, rzecz w tym tylko, że wygraliśmy je prawdopodobnie znacznie wyżej i nieporównanie efektywniej niż to zostało ogłoszone, no bo zdobyliśmy więcej głosów. Natomiast gdyby było uczciwsze obliczenie wyborów, to sądzę, że my byśmy rządzili w kilku województwach, a ta relacja między nami a Platformą byłaby inna. Zdaniem politologa Bartłomieja Biskupa na taki wynik wyborów wpłynęła liczba głosów nieważnych. W tym roku w skali całego kraju to prawie 18%. 4 lata temu było ich około 12%. Mam takie przekonanie, że wyniki sondażu Exit Poll to były właśnie odzwierciedlenie preferencji politycznych. No z jakimś tam błędem, powiedzmy punkt, dwa punkty procentowe w te czy we w te. A ponieważ było tyle tych głosów nieważnych, to wyniki samych wyborów są trochę inne niż te preferencje polityczne Polaków odzwierciedlone w tym sondażu. Wobec tego trzeba się sprawą jakoś zająć. Także zdaniem eksperta do spraw marketingu politycznego Norberta Maliszewskiego poważnym problemem jest liczba nieważnych głosów oddanych w wyborach, ale i błąd systemowy w postaci książeczki do głosowania. Wynik, czyli 24%, a powiedzmy w exit polu 17%, może sugerować, że część tego efektu sukcesu PSL-u to właśnie pomyłki wyborców, ale nie można tego policzyć, nie można oddzielić. Obniża to trochę zaufanie do instytucji głosowania, obniża legitymację tych wyborów, natomiast trzeba po prostu zmienić procedury. Nie jest to powód do unieważnienia rezultatów. A dokładnie za tydzień druga tura wyborów. Tragedia na meczu siatkówki w Afganistanie. W tłum widzów wszedł zamachowiec samobójca. Terrorysta zdetonował ładunek, zabił co najmniej 40 osób. Do zdarzenia doszło we wschodniej prowincji Paktika. Lokalne władze informują również o 50 rannych. To jeden z najkrwawszych ataków w ostatnich miesiącach w Afganistanie. Czuję się częścią kraju, kocham moją ojczyznę i nie mógłbym żyć gdzie indziej. Tak mówi w wywiadzie dla agencji TARTAS Władimir Putin. Gospodarz Kremla w ramach projektu Najważniejsze osoby odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące swojego życia prywatnego, polityki wewnętrznej i zagranicznej. W sprawie Ukrainy mówił, że Rosja broni tam swoich interesów i interesów rosyjskojęzycznej ludności. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.

No, to już sztandarowy temat z repertuaru Niny Simone. No, to był Jamie Cullum z ostatniej płyty i gościnnie u niego Gregory Porter. Płyta oczywiście jest albumem standardów nie ułożonych w hołdzie dla Niny, ale mam takie dwa albumy świetnych dziewcząt, które rzadko goszczą w Sieście i obie te płyty są Ninie Simone poświęcone. Pierwszy z nich to album Black Orchid naszej przyjaciółki z Malawi imieniem Malia. I put a spell on you. Cause you're mine. You're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're messing around. You know better, daddy. Cause you put me down. I can't stand it. I put a spell on you. Cause you're mine. You're mine. I love you. Spell on you. Malia w hołdzie dla Niny Simone, która też uwielbiała taką oniryczną zawiesinę w muzyce. Lubiła grać tak ad libitum po 7 minut te wszystkie swoje przyjmujące ballady. Jeszcze jedną mam płytkę poświęconą Ninie Simone, zatytułowaną lakonicznie, skromnie Nina, wszystko wiadomo. Dziewczę nosi imię i nazwisko Kelly Lee Evans. No i ten temat chyba nie wymaga

so rhythms underneath the tropic skies helped me to realize how evidently you were meant for me. Peggy Lee, 40 lat później. I Michael Franks z naszej 10. siestowej płyty duety. Zaraz po nich na naszej siestowej płycie pojawia się Sting. I pojawi się w jakimś stopniu także w tej chwili, choć nie z 10. siestowej płyty, a z takiego albumu, do którego dawno nie wracaliśmy. To jest płyta The New Bossa Nova Luciany Souza, która to Luciana pomyślała sobie, że właściwie czemu by fantastycznych, współczesnych piosenek nie zaaranżować w pulsie bossanowy i nie stworzyć takiego nowego kanonu. No i wśród tych piosenek znalazł się też ten moment muzyczny. She loved you like I love you. I would walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When she watches you, when she counts to buy your soul, on your hand golden rings, like she owns a bird that sings. When we dance, angels will run and hide their wings. When we dance, angels will run and hide their wings. She won't love you

Nie wiem, czy jako producent bym ryzykował w nowej wersji Fragile także solo na gitarze klasycznej. No, a swoją drogą, kiedy ten temat śpiewała Cassandra Wilson, też ktoś tam grał solo na klasycznej. Ja nie rozumiem po co. Jak się robi taki cover, to po to, żeby był jak najbardziej odmienny od oryginału. Może na trąbie ktoś by zagrał z łaski, jak państwo sądzą. No ale Take Six to są mistrzowie świata, więc nie czepiajmy się, ale skoro już mowa o trąbie, to zabrzmi zaraz, bo przypomniałem sobie, że o ile Sting istotnie jest współczesnym klasykiem, to sam do klasyków i do standardów jazzowych sięga bardzo często i ja mam no, stuzin przynajmniej takich jego wykonań. Tak patrzę na zegarek, no niespecjalnie na tuzin mamy czas, ale może przynajmniej taki szybki dyptyk sobie ułożymy. To jest nagranie sprzed lat 15, kiedy Sting i Chris Botti chyba po raz pierwszy w życiu współpracowali nad płytą Mercury Falling. To był Nie, co ja mówię? Mercury Falling. Przecież to był A Brand New Day. 99 rok. Mercury Falling, 96 i Chris Botti tam nie grał. Przywołuje się do porządku. No więc ten 99 rok to także płyta Chrisa Bottiego Slowing Down the World, gdzie Sting zaśpiewał jeden standard w dość, moim zdaniem, big beatowym ujęciu, jak na tę piosenkę. While the whole wide world is fast asleep, you lie awake and think about that girl, but never ever think of counting sheep. Learned his lesson, you'd be hers if only she would call. In the wee small hours of the morning, that's the time. I Chris Botti. Ich być może pierwsze spotkanie, a jedno z pierwszych z pewnością, jak wiele dla nich obu stało się później. No i ten klasyk jazzowy, jeden z ulubionych tematów Franka Sinatry w takim dość, nazwijmy to eufemistycznie, klubowym ujęciu, ale proszę nie myśleć, że Sting nie wie, jak śpiewać stare jazzowe ballady, ulubione tematy Franka Sinatry, tak żeby było stylowo. Wie, oczywiście. To jest fragment ścieżki dźwiękowej do filmu Leaving Las Vegas. Thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor. My one and only love, shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender, my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known. The blush on your cheek whenever I speak tells me that you are my own. Fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender, my one and only. On your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on. I give myself in sweet surrender, my one and only love, my one and only love. Jay. W sieście to prawie wszystko. Ale skoro Sting nam tak pięknie śpiewał z filmu, to może zakończmy też muzyką filmową właśnie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o płycie mojej ulubionej być może z muzyką filmową Jazz in Film Terrence'a Blanchard'a. I mam taki drobiazg z niej dla Państwa. Ten temat Państwo rozpoznają oczywiście. To jest utwór, który Bernard Herrmann skomponował do filmu Taksówkarz z Robertem De Niro i Jodie Foster. To jedno z ostatnich nagrań, w jakich wzięli udział i Joe Henderson na tenorze i Kenny Kirkland z fortepianem. Tyle dzisiaj. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Czekam jak zawsze na Państwa za tydzień w sieście tymczasem.